نعم قلنا للمحاف إن شاء الله قولي زانا قولي زانا فيويز أكو يجيب وتأجيب وما تفيويز بأس إن شاء الله تا. نعم فأنا شكا ينجي سيد يوروا أنا ما ينجي نصوال يو نصوال يفوا فأو من رقلاو نمبان la kwanza kuanzia la mwisho anauliza ndugu yetu kuhusiana na bid'a zigawanyo vya bid'a kwa mashehe na ulama wanasema bid'a imegawanyika kwamba kuna bid'a nzuri kuna bid'a mbaya wengine wanasema kusema kwamba kuna bid'a zingine makruhu wengine wanasema bid'a haramu hasa hii bid'a hii usahihi wake uko wapi? Ukweli ni kwamba wako baadhi ya maulama wameigawa bid'a katika sehemu tano. Bila kusahau ya Imam Nawawi rahmatullahi alayhi bila kusahau. Inaweza kuwa ni mwingine pia. Kama kuna bid'a ya wajibu, bid'a ya makruhu, bid'a ya muharramu, bid'a ya mustahabu, bid'a ya mandubu, wa ila ghaira. Tano. Na vile vile, kauli hii aliyoitamka Imam Nawawi, wana wachuoni wengi walimkosoa kwa jitihada ambayo aliyoifanya, na sisi tunafahamu ya kwamba wana wachuoni akijitahidi anapakipatia na thawabu na ujira mara mbili na akikosea pia ana ujira mara moja. Kwa hiyo kauli hiyo ikasikika kama hizo bid'a bwana na hivyo vigawanyo vitano. Lakini shina la kujua zaidi ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam ambayo yanazungumzia kadhia ya bid'a. Je, ni maneno yanayoonyesha ishara ya vigawanyo vya bid'a? Ndio chimbuko kubwa hilo. Kwamba yake maneno yake Mtume alayhi salatu wasalam, je, yanaonyesha kwamba hii bid'a ina chimbuko la vigawanyo? ukiona khutub nyingi na mihadhara au khutub nyingi za mtume na kalimati na uzitoa na hadithi ambayo itamka mara kwa mara na watu wengi tuijua kullu bid'atin dalala au itamka kullu bid'atin dalala kama bid'a yote ni upotevu. Kwa hiyo kwa chimbuko la hadithi hii ikawa inaonyesha kwamba bid'a haina vigawani zaidi ya kuwa bid'a zote ni dalala, ni upotevu. Kwa kila kile ambacho ni bid'a kisichokuwepo kwenye dini hakina asili katika dini. Inawezekana ikawa ni bid'a lakini mambo ya dunia, lakini bid'a kwenye dini ikawa haina asili katika dini, hiyo ni dalala, ni upotevu. Na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo wanawachuoni waliokwenda na mrengo huo kwa kwamba bid'a, hakuna bid'a njema wala hakuna bid'a mbaya, hakuna bid'a si makruhu si muharramu na vinginevyo, hawa ndio wamepatia nafsuni, wamekwenda na dalili sahihi, kwa sababu maneno ya mtume hayaashirii vigawanyo vya bid'a. Ama zalikano lingine likatokea labda kwa maneno ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, masala ya tarawih na vinginevyo, lakini yote yale yakuwa na majibu mazuri tu kwa masala ya kilugha, hayo wala hayahusiani na kadhia ya dini. Kwa hiyo jawabu halisi na kwamba bid'a inatamkwa ni kweli, lakini vigawanyo na wavigawa watu sio vigawanyo vya sawa kulingana lile zile ishara ya maneno ya nani, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jitihadi za maneno ya wanawachuoni wapo, baadhi wanasema kama alimamu Nawawi aliyomtaja anaonesha hivyo kwamba kwa jitihada yake ameona kuna bid'a kwenye makruhu manini hivyo, lakini hata kama amejitahidi, lakini watu wanaangalia chimbuko halisi kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bid'a haina vigawanyo hivyo ambavyo watu wanavitaja, bid'atun hasana wa bid'atun qabiha au sayyi'a. Hili ni swali la pili. Namalizia kwanza. Uliuliza yote mawili ndio kusikiliza. Swali la kwanza, sema la pili sasa. Anauliza kuhusiana kwamba Allah ni hadith. Mola wetu sisi ni muwezo. Je, ana uwezo wa kuumba kiumbe kikubwa zaidi kuliko yeye? Ndugu zangu, hili ni swali linahitaji kujua chimbuko la huyu bwana ametoa wapi. Kwa sababu naona akili za wengi katika sisi inawezekana watu wameogopa. Ni swali gani bwana anauliza? Lakini mimi nitampa maiki tena alichimbue mpaka asili ya hilo swali, kwa sababu ni swali ambalo linatikisa nafsi za watu. Sasa ni vizuri yeye mwenyewe akaliletea lile faida zaidi, ametoa wapi, amesikia kwa nani, amezungumzaje, ili tupate faida hata tukijibu kidogo na sisi pia tumepata maelekezo mazuri. Barakallahu fi. Mimi nakuuliza jambo, tarajia kwamba huyu ambaye namuuliza laalahu alamu kwenda kisoti zaidi yangu. Unajua kitu katika kutafuta elimu, na kutafuta elimu inataka mimi elimu yetu kwa kupata vitu kusikiliza vingi ambavyo kutafuta elimu. Mimi kuna kitu umeuliza swali kwamba ni swali ni kwa wapi au kuna chimbuko, sio jawabu. Baadhi ya wengi wanatembea duniani sasa ni Kristo, wanamtangaza Mungu Allah mmoja, mtana watu majanga kama haya nikaangusha kundi la wahalifu, nikawaangusha, nimewaangusha. Kuangushaje? Kushindwa kujibu kwamba Allah huwa kadir ala kulli shay'in mpaka wale akdar ala kulli shay sawa wa a'zam ala kulli shay al huwa qadir an yakhluqa khalqan a'zam wa akdar minhu sawa je ana uwezo kuumba kiumbe ambaye ana uwezo zaidi yake na mkubwa zaidi yake? Kwa jawabu hili ala muallim sawa, hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Sasa nielewa, sasa nipe njibu. Raha ya ya swali kama hili au na mengineyo kama hivi nilivyomtaka ndugu yetu, usaidie kutupa chimbuko la swali. Mimi nimemsikia, nimejua chimbuko lake. Nitalisema chimbuko lake ni nini. Chimbuko lake ndugu yetu anaonyesha ya kwamba kuna wahadhiri wengi wameanguka kwa sababu wanaulizwa maswali hawawezi. Mimi niko tayari kuanguka. Niko tayari nianguke kabisa, nisiwe muhadhiri mwenye maana, nifeli kabisa. Jawabu langu Allahu a'lam. Tasbih. Naam. Swali lakini. Uma. Swali au? Swali nataka kujibu. Si nishakujibu tayari au? Ndio mimi yule. Kwa hiyo nataka unyoshe mkono tena kwa nidhamu. Ah, tulia basi hapo. Mwingine mashuhuri. Na kiza kwa shehe fupi wa ndefu. Haya. Mwisho wa kitabu anafanya? Bid'a. Tuanze na swali la pili. Je, mtu wa shekhe wa sunna anafaa kumkaribisha mtu wa bid'a msikitini? Jawabu liko wazi kwamba haifai. Jawabu liko wazi, wala halina ghadhabu wala kumunya mungunya. Shekhe ushakuwa mtu wa sunna katika msikiti wako, huwezi kumuita tena mtu wa bid'a aanze kuzungumza hapa akatoe mawaidha. Isipokuwa kwa mimi nilivyosoma miji yenu hii, misikiti yenu ya umu inaendeshwa na kamati. Misikiti yenu mingi inaendeshwa na kamati, na kamati zinatofautiana sana rai. Wale wana kamati wao, sio mwenyekiti, sio katibu, sio nani, mimi namweka hazina, sio nani. Hawa kuna wakati wanatofautiana rai, na kuna wakati nafikia kuna mmoja ana power ya nguvu. Au mwezi huu namleta shehe wangu mimi ninayemtaka, ujao naileta wa kwako. Tusiulizane. Kwa inafikia kwamba kipindi mnaona msikiti yuko shehe fulani, akaletwa mtu wa bid'a pale akatoa hutuba, sisi maamuma tunahitaji tulifuatilie jambo kwanza kabla ya kulizungumza ubaya wake. Sahihi. Injaakum fasiqun binaba'in fatathabbatu qira'atuhu. Thibitisheni kwanza, mjue chimbuko. Inawezekana shekhe au imamu akawa hataki ajaribia hilo, lakini kamati imefosi, ameonesha uimamu wake bwana kama hivyo, mimi sitaki usimamizi hapa la nini, lakini akiangalia maslahi anaona nikizira nikaondoka hapa, haya mambo hayatoenda tena, tubadilishana polepole hivyo na hivyo. Lakini uhalisia ulivyo, shekhe haruhusiwi kumweka mtu wa bid'a katika msikiti wake. Akatoa hutuba, akatoa muhadhara, akafanya. Sasa ikiwa shekhe mwenyewe ndio amemleta, huyo shekhe mwenyewe ndio akawa katika waliomleta, basi shekhe amefanya makosa. Na kama ana maarifa mazuri, atakiwa apewe nasaha. Nasaha tu za kiutu uzima, busara nzuri. Akiridhia akakubali nasaha, amekosea, astaghfirullah, sitajitahidi sitoleza tena, hiyo ni kheri na amejitengenezea akhira yake. Lakini akasema bwana, mimi ndio imamu hapa, nikilitaka jambo kuwa na nitataka litakuwa, nisipotaka mimi hakuna mtu atakaye kuja kutoa hutuba hapa. Kwa hiyo hii itakuwa ni inadi, tumuombee tu salama kwa Allah, la muongozi. Na akiendelea na utaratibu huo, tutamuunganisha yeye na wao. yani tengeneza utaratibu huo kwa watu wa bid'a mara kwa mara, mwamchukua yeye na hao watu wa bid'a mnaweka kwenye kapu moja, wote mnawadumbukiza kwenye kikapu kimoja, kwamba hichi kikapu cha mayai hichi kina mchanganyiko wa watu ndio hao waliomo ndani, haya mayai ni sehemu moja basi. Ama je, swali la pili kuhusiana na mashehe wa nchi hii ambao labda hawakatazi masuala ya bid'a, wakimuona mtu anakemea sana mambo ya bid'a wanakuwa wakali, labda wanamsema neno fulani na nini. Akhi al-Fadhil, ndugu yangu, kuwazungumza mashehe wa miji ya watu ni jambo zito sana, hasa kwa sisi wageni. Sisi wageni jambo zito. Naweza nikazungumza neno hapa nikalia safarani nzito sana. Sisi wengine wa Tanzania staha yetu ya mdomo ndogo sana. Staha yetu ya midomo ni ndogo. Sasa salama katika hili, hebu watembelee mashehe, ongea nao. Mbona nyinyi mnamsema yule, mnasema hivi basi? Atakachokujibu hicho ridhika nacho basi. Lakini mimi nikasema niwasemee mashehe na wajua mimi, sidhani kama wanaweza kufanya hivyo. Na wajua mimi, sidhani kama wanaweza kufanya hivyo. Yawezekana ukawa hao hawamo, wakawa kuna wengine ambao mimi siwajui. Kwa hiyo salama katika hili ni sisi wenyewe wa Burundi, tunapowaona mashehe zetu katika hilo. Ikiwa ndio hivyo, tunawafuata, sisi tunawajua majumbani mwao bwana. Tunawajua wanafanya mashughuli zao, kwenye makazi yao, naongea nayo. Bwana shekhe, bwana vipi bwana, mbona unamsema ile kijana, mwasema ni mashehe, mwasema ni mustadi, kuna nini? Watawapeni majibu. Lakini si vyema kwa mimi mtu wa nje kuwasema wenyeji wapo. Si jambo la busara. Si jambo la busara. Naam, swali lingine. Nimezungumza hapa ni kwamba ndio bwana alipouliza manna shaitani nashko ni kitu gani, yeye akamwambia, inkunta mahluqan adrabtu unuqak au kunta mahluqan la darabtu unuqak. Dhahiri ya maneno haya ni kwamba ni kutokana na neno nashir, ni inshaat, kwa maana ni inshaat ya kunyolea cha kujitania nywele, macho mtu anatumia kutania nywele kitana hicho. Dhahiri ni kwamba yeye aliuliza haya maneno akihisi kwamba mtu huyu anaona ya kwamba vitu hivi vimeingizwa kwenye sheria, mpaka kitana kinaelezwa kwenye sheria. Kitana kimeingizwa kwenye dini, labda kuongelea vitu kama hivyo. Umar bin Khattab akamwambia hayo maneno kwamba lau ungelikuwa umenyoa basi ningekukata kichwa chako. Hiyo ni maana ya kwanza ambayo inanidhihirikia dhahiri tukiwa nikisoma risala hii ya al-Imam al-Barbahari. Na dhahiri ya pili ni inakuja ya kwamba huenda mtu huyu ametilia shaka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda ametilia shaka kuona ya kwamba kwa nini Mola wetu subhanahu wa ta'ala anauliza au anavielezea vitu vya namna hii. Umar bin Khattab akaona kana kwamba mtu huyu ameingia na tashabu, mchanganyo wa maana na mchanganyo wa kufikiria. Tafakari vitu vya huku, kaunganisha na kwenye Qur'ani, vimemtatiza, kaona aulize hivi. Umar bin Khattab anamwambia, ungekuwa umenyoa wewe ningekuua. Na hoja ya tatu ni kuhusiana na kwamba palidhihiri kwamba unyoaji wa vipara ni sifa ya kikhariji, ni sifa ya kimakhawari. Kama makhawaji walikuwa kialama zao ni mtu ananyoa upara alafu anaacha ndevu. Kwa hiyo kwa kuwa wao walikuwa na baadhi ya hizo sifa, ikaonekana ni mtu anatafuta utata fulani katika maneno yale ya Qur'an. Kwa hiyo Umar akamwambia, lau ungelikuwa umenyoa, maana ningetambua kwamba wewe ni katika hao watu, ningejua kwamba wewe ni katika makhawari, basi ningekukata kichwa chako. Maana yake tumeamrishwa tukukate, tuwakateni vichwa vyenu, tuwaueni nyinyi. Kwa hiyo Umar akahisi huyu bwana amepata hizo fikra, hizo kazibeba hizo fikra za kikharijia. ndio maana akamwambia ungelikuwa umenyoa, kwa sababu alama zao walikuwa wanazitambua kwamba makhawariji ni watu wanyoa upara, ananyoa upara wote, kama ni mwarabu ananyoa upara wake vizuri kabisa, alafu anaachia ndevu zake. Waliingia na alama hizo kwenye jamii ya watu. Kwa hiyo mama akamwambia, lau ungelikuwa umenyoa lakini ningejua kwamba wewe ni katika wale wenye fikra zile za kikhawariji, fikra za kuleta utata utata kwenye Qur'an, ningekukata kichwa chako. Sawa ni sasa lingine basi. Swali la ndugu yetu liko wazi, anauliza ni upi utofauti wa sunna wal jamaa, kwa maana ahli sunnati wal jamaa na salaf, tofauti wao nini? Swali la pili, ni ipi njia ya kufuata, ni lipi dhehebu, ni lipi kundi la kufuata? Jawabu lako ndugu yangu, kwanza kimaana maneno haya hayatofautiani. Ukisema as-salafia na ukisema ahlusunnah wal jamaa, maana yake kitu kimoja. Anakusudiwa hapa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wote waliowafuata kwa wema mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo ukisema salafiyun, ndio hao hao ahlusunnah wal jamaa, ndio hao hao ni msemo. Kwa hiyo ahlusunnah wal jamaa ndio salafiyun. Sema ahlusunnah wal jamaa ndio hiyo hiyo salafia. Isipokuwa katika hili panaweza kupatikana watu wanajiita ahlusunnah wal jamaa na hawana sifa za kuwa ahlusunnah wal jamaa. Inawezekana hiyo. Inawezekana mtu akajiita mimi ahlusunnah wal jamaa, lakini ukimwangalia kwenye vile vitendo vyake haviendani kabisa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu anaambiwa anatoka kwenye kikundi, anatoka kwenye hili jina la ahlusunnah wal jamaa salafia. Kwa hiyo hakuna tofauti ahlusunnah na salafia, hakuna tofauti. Lakini inawezekana pakapatikana watu wakajiita salafiyun au wakajiita ahlusunnah wal jamaa na wakawa hawafuati vile walivyokuwa wanatekeleza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnaelewa shehe? Jawabu swali pili ni kuhusiana kwamba ni ipi njia ya kufuata. Njia ya kufuata ni al-atiq al-awwal, ni ile dini ya mwanzo aliyokuja nayo Mtume na masahaba, hii ndio ya kufuata. Ile njia aliyoishi nayo Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba, hii ndio njia ya kufuata. Kila mmoja anatakikana afuate njia hiyo, na njia hiyo ilikuwa inajulikana kipindi cha Mtume na kipindi cha masahaba, inaitwa ahlu sunna, walikuwa wanajiita hivyo. Pincha masahaba wao walikuwa wakiitana hivyo, wakijiita hivyo. Nilipotokea kipindi cha jamaa wakajiita ahlu sunnah wal jamaa. Kwa hiyo ipi njia ya kufuata ni kuwafuata wale wote ambao wanalingania, wanawaita watu warudi kwenye dini ile ya Mtume na masahaba, dini ya masahaba walivyoishi, dini ya Mtume alivyoishi, dini ya wale watu ambao walikuwa katika haki. Hao ndio wa kufuata, nao ndio ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun. Ama wengine wote hawa hizi ni pampanati tu, sauti za ndege, wala hazina ukweli wowote. Ni watu wanawaita watu kwa ajili ya mashehe zao, kwa ajili ya utaifa, kwa ajili ya maslahi fulani basi. Lakini ahlu sunnah wal jamaa maana yake wanawarudisha watu kwenye ile mila aliyokuwa nayo Mtume na masahaba zake. Sawa che? Swali lingine hakuna . Ah. ukafanya mjadala eh. Nani? Ilopewa swali nauliza. Yaani je, kuna shiriki kubwa na shiriki ndogo? Na je, kuna bid'a kubwa na bid'a ndogo? Swali hilo. Ah. Je, unaweza kumfanya kuwa rafiki ukawa unamlingania, labda ni mtu ambaye unaona kabisa ah bwana maarifa yake madogo sana, yani mvutevute niwe naye karibu eh, ni namlingania polepole anaweza kupata hidayah ikiwa ni mkweli? Kwa hilo fanye, ikiwa wewe ni mkweli kweli kabisa unakwenda kufanya dawa kwa kusubiana naye kwenye wakati wa dakika mbili tatu na muache. Kama ni mnasema barabara kwenye chakula na mlingania kidogo na muache. Shida yako mlinganie, sio kama ndio usuhubiane naye wewe karibu. Kaenda jaula na wewe waenda. Eti nataka nimfanye dawa. Katoka kuruji na wewe unaenda kutaka kuruji. Nini? Anamfanyia dawa. Kama kusudio lako kweli ni kumlingania kwa mnasaba fulani. Nipata muda wako mzuri wa utulivu umekutana naye ghafla ever. Mbona anakuambia ndugu yangu Allah kuongoze na nini? Achana hivyo vitu. Lakini ukuwa mkweli na hilo. Sawa shehe. Lakini sio kusema kwamba eti usuhubiane naye pale kote yale yote anayofanya. Uende naye wewe ukiwa na malengo ya kumtoa kwenye utabligh ila. Nafahamu yule mwanachuoni ambaye aliambiwa kwamba huyu mwanamke ni kharijia. Na mke wake ni kharijia usimuoe. Yeye akasemaje? Ah, mimi nitambadilisha. Na alikuwa ni muhaddith. Kama usimuoe mwanamke, mwanamke ana fikra kikhariji, usimuoe kabisa. Hapana bwana. Insha Allah bi tawfiki Allah. Badilisha. Mpaka leo hii ndo khariji. Na wale kwenye vitabu vya hadithi wamemtoa kwa sababu ndo kabadilika sasa hivi. Yeye ndo kawa katika hao makhawariji. Kwa hiyo inahofiwa unawezekana ukajichanganya na yeye huko ndani kwenye matendo yake yote. Ukashangaa wewe tena ndo unapita na masufuria ya maharage hapa mnakwenda kwenye msikiti ya mbele huko. Eh? Kana udhu billahi min. Tayeb, kwa hiyo jawabu lako ni kwamba mtu wa bid'a haifai kusuhubiana naye. Fai kabisa kusuhubiana naye kwa nia rafiki. Ama ikiwa unakusudia kumpa nasaha, unakuwa unampa nasaha. Yawezekana kawa naumwa, ukaenda kumpa nasaha kama alivyofanya Sheikh Fauzani, Subhanallahu Ta'ala na Mufti wa Saudi Arabia walipokwenda kumtembelea huyu bwana Al-Arifi. Alipata ajali Indonesia kule, pata ajali kama sisi ya gari sisi ya nini, kaiza Saudi Arabia akawa naumwa yuko hoi Al-Arifi, katangazwa kwenye mtandao na nini Sheikh Fauzani na Sheikh Mufti wa Saudi Arabia walikuwa kumtembelea Al-Arifi, na utemezi wao ulikuwa ni kwa lengo la kumkumbusha da'wa ilivyo na usahihi wa dini ulivyo, sababu alikuwa na mambo yake ya kidawa ya harakati harakati. Kwa hiyo ukome kusudia kweli kwenda kumnasihi, mnasihi mwache, enda na shughuli zako. Mnasihi mwache. Ama kusuhubiana naye kuambatana naye kila anapoenda. Hapana. Ama swali la pili umeuliza kuhusiana na bid'a, je, kuna bid'a kubwa, bid'a ndogo? kama ilivyokuwa kwenye ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Kigawanyo hicho sijawahi kusikia, cha bid'a kabira wa bid'a saghira. Labda kama kuna mtu na elimu akatupa hapo, kama tumesikia vipo shekhe, mwalimu vipo kwenye vitabu vikubwa, tunapata faida tu sababu wote tunasoma hapa, hakuna shekhe hapa. Ama kuhusiana na kadhia ya kwamba bid'a inafanana na ushirikina, dhahiri ilivyo ni kwamba kuna bid'a ambazo zinamfanya mtu kuwa kafiri na kuna bid'a zinamfanya mtu asiwe ni kafiri. Bid'a za Jahamia za kupinga majina ya Allah na sifa zake, hii bid'a ni mukaffira. Mtu akiitakidi takidi kwa Allah, basi anaambiwa kama ni majina, akapinga majina, akapinga sifa za Allah, anaingia kwenye bid'a ya kukufurishwa. Kwa hii ni bid'atun mukaffira. Ama bid'a ambayo sio mukaffira ni bid'a hizi za kawaida, hizi za mtu baada ya swala nyiradi wanaomba nyiradi na nini, hizi sio mukaffira, zimfanye kuwa ni kafir, hazimfanyi mtu kuwa ni kafir. Ama shirku, naam, kweli ushirikina una ushirikina mkubwa, ushirikina mdogo, lakini swali lako nadhani kwa limekita sana kwenye bid'a, si ndio? Swali la kwanza uliouliza, umeuliza kuhusiana na cha sawa kukumbuka. Kufanya mjadala na makafiri, kuwafanya mjadala na makafiri. Qur'ani imetaja kwamba tufanye mjadala na makufar, billati hiya ahsan, kwa ule mjadala ambao unakusudiwa kuinua haki na kuishusha batil, na mjadala namna inavyokuwa inatofautiana hali jinsi zilivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya mjadala, au alikuwa akiwalingania wasiokuwa Waislamu, alikuwa akitumia kitabu cha Allah, tumia Qur'an, sio kama hawa wanaofanya siku hizi mtu kahifadhi Biblia, ukimwambia soma Qur'ani hawezi bana, mazinge hawezi chochote, aya hata dua tu ya kuomba rabbana atina fi dunya hasana hawezi, anachanganya mambo. Kwa hiyo kuwalingania watu wasiokuwa Waislamu katika haki, naam, inafaa kuwalingania. Kwa hiyo ikabidi mjadala. Qur'ani imesema tabia yao kwa ile ambayo ni vizuri, isipokuwa tu tunasema ya kwamba kama ni kwenye kitabu ilivyosema, inakatazwa mjadala, kwa sababu mjadala inaweza ikatokea ukawa wewe sio mbainifu wa hoja, yani hauna uwezo wa kuidhihirisha ile haki. Kuna mjadala pale na watu wamekaa wanatafuta mshindi, na wewe mwenzangu na mimi, Allah kakunyima ule ufasaha. Unayo haki lakini kuiweka wazi watu wafanyaje? Hawawezi. Huwezi kuiweka haki wazi kila mtu akaijua, kutetea hoja zako huwezi. Sasa hapa bila shaka ile haki utakuwa ni didimiza. Basi maulama na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaona ya kwamba mijadala mtu aiweke pembeni. Ana sa'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al miraa wa in kana mushiqqa. Tumeona sema hivi, mimi ni mdhamini wa mtu wa kupata nyumba katika ua wa pepo. Mtu gani? Ni man taraka al miraa, kwa yule aliye atakayeacha mjadala. Wa in kana mushiqqan, hata kama atakuwa ni mwenye haki, lakini kama una uwezo mashallah wa kutetea hoja, ukawa nasihi makufari, mkafanya nao mdahalo, uko vizuri, ukajiamini vizuri kweli kweli, unaweza kufanya nao mdahalo kwa lile ambalo nilikuwa zuri la kukusudia kunyanyua haki na kuishusha nini basi. Lakini kama ni ushindani tu wa kutaka kuonesha wewe ni kidume, wewe umeshakosa ikhlas, hiyo mjadala huo umekosa ikhlas. Na ala sham tosha mwalimu, wala si ukinyimwa huna ugomvi, yani ukinyimwa huna ugomvi. Basi sasa fili hapana, haukuwa umetoka inshallah. Baik, nam sekali ngine masih. Naam. Itikadi. Itikadi maana yake ni fundo analolifunga mtu katika moyo, lughatan. Ni fundo analolifunga mtu katika moyo. Ama kisilahi ni kwamba ni fungo analolifunga mtu katika moyo. Inkana sahihan, likiwa ni la kweli, basi ni la kheri. Alikainana na sana haki, likainana hali halisi, basi ni la kweli. Na ikiwa ni ya batil, basi itakuwa ni batili, haitakiwi lifuate. Kwa hiyo itikadi ni fungo ambalo mtu analifunga katika moyo. Ndio maana itikadi. Mimi ninaitakidi kitu fulani, ninaitakidi uwepo wa jambo fulani, manake ni kitu umekifunga katika moyo wako. Sawa sawa kitaenda na hali halisi, sawa sawa kitakuwa hakiendani na hali halisi namna ilivyo. Unielewa mwalimu? Sheikh, nadhani tushike na hapa. Allah alipeni kila la kheri. Inshallah tutaona kesho itakavyokuwa. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum.